ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران، شجاعت ہے تیری بہت بے مثال، شجاعت ہے تیری بہت بے مثال، شجاعت ہے تیری بہت بے مثال، ہے مضبوط مثلے چٹا تیرا ایمان، ہے مضبوط مثلے چٹا تیرا ایمان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، جھنجھوڑا ہے غیرت کو سب مومنوں کی، جھنجھوڑا ہے غیرت کو سب مومنوں کی، جھنجھوڑا ہے غیرت کو سب مومنوں کی، تو ہے صنف نازک مگر ایک طوفان، تو ہے صنف نازک مگر ایک طوفان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، تیرا نام اونچا تو فخر نساں ہے، تیرا نام اونچا تو فخر نساں ہے، تیرا نام اونچا تو فخر نساں ہے، ڈرے تیری جھنکار سے سارے شیطان، ڈرے تیری جھنکار سے سارے شیطان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، جو بھٹکی کوئی زن بھی راگے خدا سے، جو بھٹکی کوئی زن بھی راگے خدا سے، جو بھٹکی کوئی زن بھی راگے خدا سے، اسے تو نے سمجھا احکام قرآن، اسے تو نے سمجھا احکام قرآن، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، تیری جرأتوں سے ہے دنیا یہ حیران، رہا نہ ذرا بھی سکون مال و دولت، رہا نہ ذرا بھی سکون مال و دولت، رہا نہ ذرا بھی سکون مال و دولت، کیا نام اسلام پر سارا قربان، کیا نام اسلام پر سارا قربان، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران، ہے رتبہ تیرا ام حسن ذیشان، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران، تیری جرأتوں سے دنیا یہ حیران،